utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Andrzej Duda ze świąteczną wizytą u żołnierzy. U nas relacja z tego spotkania. Przekazanie Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu zapowiedział w Kiszyniowie premier Mateusz Morawiecki. W serwisie też ostrzeżenie przed oszustami, którzy kierują oferty do wnioskodawców programu Czyste Powietrze. Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem spotkali się z żołnierzami Wojska Polskiego, by złożyć wielkanocne życzenia. W centrum konferencyjnym MON w Warszawie, gdzie trwa spotkanie wielkanocne, jest też Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, z jakimi słowami zwrócił się do żołnierzy Andrzej Duda? Prezydent Andrzej Duda podziękował żołnierzom za poświęcenie, za wspaniałą pracę, służbę dla dobra ojczyzny, a także pomoc innym potrzebującym krajom. Prezydent dodał, że osobiste spotkanie z żołnierzami jest dla niego bardzo ważne. Cieszę się z tego spotkania, tym bardziej, że spotykamy się w trudnym czasie, w którym zarówno mnie, jak i panu premierowi, dowództwu zależy na tym, żeby jak najbardziej być z państwem, być z naszymi żołnierzami, żebyście państwo mieli poczucie tego, że ta jedność Rzeczypospolitej Polskiej jest zachowana, jest mocna. Prezydent Andrzej Duda wyraził też najwyższy szacunek dla żołnierzy, ich przełożonych oraz ich rodzin, dodając, że gdy żołnierze służą ojczyźnie, wykonują swoje zadania, w domu czekają na nich bliscy, którym często towarzyszy obawa i drżenie o los ojców i synów. Uczestnicy spotkania połączyli się też zdalnie z żołnierzami polskich kontyngentów wojskowych z całego świata, między innymi z Turcji, Kosowa, Bośni i Hercegowiny czy Republiki Środkowoafrykańskiej, by wspólnie złożyć sobie życzenia zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękuję za relację. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przekazanie Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu, które mają zabezpieczyć szpitale i inne ważne instytucje publiczne przed brakiem zasilania. Deklaracja pomocy dla Mołdawii padła podczas wizyty szefa polskiego rządu w tym kraju. Premier Morawiecki wskazał również, że Polska udzieli Mołdawii wsparcia rozwojowego. Poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego staramy się pomóc także Mołdawii rozwinąć instytucje rozwojowe. To też jest rzecz, która pomoże Mołdawii w szybszym odbiciu się po pandemii i po kryzysie energetycznym i kryzysie inflacyjnym, który zgotowała nam Rosja. Szef polskiego rządu przypomniał, że w ostatnim czasie polskie linie lotnicze LOT zwiększyły liczbę połączeń między Warszawą a Kiszyniowem. W Kalwarii Zabrzydowskiej trwa misterium pasyjne. Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Wielkanocnej odtwarzane są biblijne sceny sprzed 2000 lat. W rolę historycznych postaci wcielają się klerycy z kalwaryjskiego seminarium i świeccy. Uroczystości Wielkiego Czwartku właśnie się zaczynają od obmycia przez Chrystusa nóg apostołom, mówi Tarsycjusz Bukowski, rzecznik kalwaryjskiego sanktuarium. I misterium rozpoczyna się śpiewem gorzkich żali i potem mamy ostatnią wieczerzę. I po ostatniej wieczerzy cała ta procesja pasyjna udaje się już na dróżki, na których kolejne sceny się odgrywają przy kaplicy modlitwy Wogrójca i pojmania. Potem pochód w stronę Kajfasza zmierza i wieczorny sąd u Kajfasza. Po wieczornym sądzie jest msza święta w wieczerniku i adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. Tradycja odprawiania misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej sięga początków XVII wieku. Pojawili się oszuści, którzy kierują nieuczciwe oferty do wnioskodawców programu Czyste Powietrze. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, wyjaśnia Hanna Teodorowicz z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Sprawdzić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź w KRS-ie, czy taka firma, taki podmiot istnieje, czy ma zarejestrowaną działalność i czy ta działalność, która jest zarejestrowana, obejmuje usługi związane z instalatorstwem, wymianą źródeł ciepła i tak dalej. To jest najważniejszy krok. W związku z nieuczciwymi ofertami kierowanymi do wnioskodawców programu Czyste Powietrze, urzędy miast i gmin uczestniczących w tym programie publikują specjalny komunikat w tej sprawie. Polskie Radio skierowało wniosek do Komisji Etyki Poselskiej w sprawie naruszenia zasad etyki przez posła Czesława Mroczka.

Naszym gościem w Trójce do Trzeciej jest teraz pani Dorota Panowek, specjalista do spraw mediów z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Ach, dzieje się wiele u państwa w kwietniu, bardzo dużo, od czego zacząć? Tak, rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. Przygotowaliśmy bardzo ciekawy program wydarzeń na kwiecień. I szczególnie chciałam państwu zwrócić uwagę na wydarzenia w Muzeum Niepodległości poświęcone 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Już 14 kwietnia zapraszamy do Galerii Brama Bielańska w Cytadeli Warszawskiej na wernisaż wystawy Dzieło rąk naszych wspieraj i Judaika Grzegorza Dudały, inspirowane tradycyjną wycinanką żydowską. Artysta zaprezentuje nam przepiękne ażurowe kompozycje, inspirowane psalmami ze Starego Testamentu. To jest to jedno z wydarzeń. Następnie zapraszam na wystawy plenerowe poświęcone 80. rocznicy powstania w getcie. Pierwsza już będzie miała otwarcie 18 kwietnia przed Pałacem Przybędowskich Radziwiłłów w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości, a kolejna wystawa będzie otwarta w galerii WZ i będzie można ją oglądać od 24 kwietnia. 13 kwietnia koncert. Tak, będzie to koncert, który współorganizujemy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i będzie można posłuchać kompozycji poświęconych papieżowi Benedyktowi. Także też również serdecznie zapraszamy na ten koncert. Wstęp jest wolny. Macie państwo też bardzo ciekawy cykl wykładów Warszawa na zakrętach historii. Tak, ten cykl współorganizujemy z magazynem Stolica. Co miesiąc odbywają się takie wykłady poświęcone właśnie, które są zatytułowane Warszawa na zakrętach historii. No są to między innymi wykłady właśnie poświęcone temu, jak wyglądało powstanie styczniowe w Warszawie, jakie były represje popowstaniowe. Co miesiąc organizujemy takie wykłady, również serdecznie zapraszamy. Trwa konkurs na plakat a propos powstania styczniowego. Tak, mamy dużo wydarzeń związanych z rokiem powstania styczniowego. Mamy wystawy, sympozja naukowe i właśnie konkurs na plakat. Jeszcze do 21 kwietnia można nadsyłać prace konkursowe. Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów szkół artystycznych oraz grafików i projektantów, czyli dla profesjonalistów. Czyli możemy się spodziewać, że ten wybór będzie dla jury nie najłatwiejszy, bo tak. Przecież bardzo będą na wysokim poziomie, domyślam się, te prace. Tak, tak, liczymy na to i zachęcamy do przesyłania. Liczymy na to, że będzie jak najwięcej prac, które będzie można ocenić i nagrodzić. Czekają atrakcyjne nagrody. A propos powstania styczniowego, książka W szable powstańców styczniowych 1863-1864 autorstwa Janusza Jarosławskiego. To też państwo promujecie. Tak, i otwieramy, jeżeli chodzi o powstanie styczniowe, otwieramy również 27 kwietnia kolejną wystawę zatytułowaną Poszły bici poza ściankach, insurekcja 1863. I na tej wystawie pokażemy między innymi dzieła trochę zapomnianego malarza Wojciecha Piechowskiego, ilustrujące właśnie tę tematykę powstańczą oraz różne eksponaty, tak, na przykład pas kontuszowy, XIX-wieczną broń prochową i wiele takich innych ciekawostek związanych z powstaniem styczniowym. Także już teraz zapraszam państwa. 27 kwietnia, godzina 12, wernisaż. Oprócz koncertu 13 kwietnia macie państwo jeszcze jedno wydarzenie tego samego dnia. Wydarzenie to będzie pokaz filmu Kapelani Golgoty Wschodu. Tak, bardzo ważny film w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń, który upamiętnia duszpasterzy Wojska Polskiego towarzyszących oficerom zamordowanym w Katyniu, w Charkowie i Twerze. No i też ten obraz pokazuje jakby tę misję kapłanów, posługę kapłańską, to wsparcie duchowe, które nieśli właśnie w tych niezwykle ciężkich, tragicznych chwilach. Drodzy Państwo, Muzeum Niepodległości w Warszawie, warto zajrzeć na stronę i skorzystać z tej bogatej oferty, a naszym gościem była pani Dorota Panowek, specjalista do spraw mediów właśnie z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Words I can't repair, it's up to you now. To make it up to us, nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, cause slamming the door. You never try to meet my fear, cause you keep your ex and now I know. Program Trzeci Polskiego Radia. To, co nie poznamy.

czyli uderzająca w ruch MeToo, mówiąca o wykorzystaniu mediów do realizacji swoich celów. Więc jest to tak naprawdę taki pastisz. Premiera tego filmu odbyła się na początku marca we Francji w kinach. W związku z tym no, automatycznie nie może się dostać do Cannes. Co jest o tyle dziwne, że poprzedni film Ozona był w Cannes, tak? Jeszcze poprzedni również był w Cannes. W związku z tym, mimo że Ozon jest oczywiście również twórcą komercyjnym, no to jednak zdarza mu się być na festiwalach i być w konkursach. My potrzebujemy jednak w kinie jakiejś świeżości. Ludzie, myślę, widzą, że coś jest świeże i mówią, że coś jest... Nawet gdyby miały być to efekty specjalne. Tutaj czegoś takiego nie ma. Ja zresztą ten film widziałem wielokrotnie, tak jakby. Nawet sobie przypomniałem ostatnio w 1991 roku Kenneth Branagh nakreślił taką super zabawną historię, która się nazywała The Degen z Emma Thompson, Robinem Williamsem. Bardzo polecam, bo to jest niezwykłe kino, z którego Ozon bardzo dużo ciągnie, bo również mamy takie flashbacki do Międzywojnia, tylko oczywiście gdzie indziej usadowionego, jak również jest tam Manhattan Murder Mystery Woody Allena. W związku z tym po prostu ogląda się ten film z dużą świadomością, że się już coś takiego kiedyś oglądało. Natomiast dwie główne role, to znaczy pani Marder i pani Tereszkiewicz, obie te panie zasługują na szczególne zainteresowanie, dlatego że one biorą udział obecnie we wszystkim, co się nagrywa, praktycznie wszystkim, szczególnie Tereszkiewicz w nowym kinie francuskim, film Forever Young, w którym Nadia Tereszkiewicz gra główną rolę Walerii Tedeschi, także mamy z nią szczególnie bardzo duże emocje związane, bo ona właśnie grała u Ozona. No to można sobie to wszystkie złożyć, że to jest wielka gwiazda i tak dalej. Znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. world be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. Zagra młodego Roberta De Niro, Gorączka 2. Naszym gościem jest pan Artur Ciechmiński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Różne są sugestie, nazwiska padają. Panie Arturze, co pan wie? Wiem tylko, że Adam Driver ma grać rolę, którą do tej pory grał Robert De Niro. Oczywiście jego mocną wersję. I podoba się panu taki wybór? Trochę ciężko mi dopasować. Robert De Niro jest niższy od Adama Drivera. Przecież to w filmie nie ma znaczenia. W filmie nie ma znaczenia. Kino potrafi takie rzeczy zrobić z dorosłego człowieka Hobbita, więc dlaczego mieliby Adama Drivera nie zrobić Roberta De Niro? Adam Driver mi osobiście bardziej jest w stylu Vala Kilmera, ale może, no właśnie. Jakie są pana oczekiwania do tej wersji? Do tej części, no bo tej części. Tak, bo to jest rzeczywiście próba jednoczesna zrobienia prequela i sequela, bo Michael Mann, który napisał książkę Gorączka 2, będącą właśnie z tego rodzaju kontynuacją, ale też opowieścią poprzedzającą wydarzenia znane z filmu. No, chcę do tej historii powrócić, chcę zrealizować, przenieść to wszystko na ekran. No i teraz pytanie, w jakiej formie jest sam Michael Mann? No bo twórca takich hitów, jak chociażby Ostatni Mohikanin, czy właśnie Gorączka, takie jego największe, najmocniejsze obrazy, jakie mi w tej chwili tak na szybko przychodzą do głowy, no jest kojarzony jednak z dużą jakością i naprawdę bardzo dobrym kinem. Tymczasem jego ostatni film, czyli Hacker z Chrisem Hemsworthem, no był naprawdę porażką, ale porażką nie tylko frekwencyjną, ale właśnie też artystyczną. Niektórzy przecierali oczy, że to zrobił Michael Mann. Jak można było, jak ktoś taki o takim geniuszu filmowym potrafił zrobić tak zły, niedobry pod każdym względem film. Więc tutaj moje obawy są jakby, powiedzmy, że uzasadnione i trochę się lękam tego, bo mam wrażenie, że coś takiego jak Gorączka może nie powinna mieć kontynuacji, a jeżeli miałby mieć kontynuację, to niedługo po pierwszym filmie, kiedy to jeszcze było świeże, to jeszcze było gorące, a sam Michael Mann był w zupełnie innej formie i w zupełnie innym momencie swojej kariery, więc na razie jestem jednak troszeczkę sceptyczny. Ale przecież Michael Mann napisał książkę nie sam. Z Meg Gardiner. Kto wie, może ta współpraca, przekładając ją na język filmowy, nie wiadomo jak to będzie, może otwarcie się na przykład drugiego reżysera, nie wiadomo co to tam będzie, więc może też być tak, że wyciągną wnioski z popełnionych błędów. Artyści mają różne etapy w życiu. No pytanie, kto, tylko chodzi też o to, jakby nie chciałbym dyskwalifikować kogokolwiek ze względu na wiek, ale no trochę na pewno się ma inne, w inny sposób, że człowiek angażuje w zależności od tego, co już zrobił, co już doświadczył, w jakim jest momencie swojego życia. I tutaj właśnie tak jak odwołuje się do tego nieszczęsnego Hakera, gdzie Michael Mann zawiódł jako reżyser, więc, ale gdyby jednak stołek reżysera został oddany komuś, a Mann skupiłby się tylko na produkcji filmu. Albo na scenariuszu. Albo tylko na scenariuszu, no to rzeczywiście moglibyśmy mieć bardzo ciekawą odsłonę, ciekawy projekt. No, kto wie, może zostałby powtórzony kasus Ojca Chrzestnego 2, bo pamiętajmy, że Ojciec Chrzestny 2 też był jednocześnie prequelem i sequelem, więc... Postawmy tutaj przecinek, będziemy gdybać za chwilę, zajrzymy poniekąd do książki, otworzymy i sobie wyobrazimy, co dobrze, co mogłoby być, a co jest na przykład ryzykowne w przeniesieniu tego na ekran. To za chwilę. Dobrze, tak zróbmy. Zanosimy na ulicę dłonie, sztandary łopotą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pan Artur Ćichmiński, filmoznawca. Jeszcze raz dzień dobry, panie Arturze. Jeszcze raz dzień dobry, pani Katarzyno. Mamy lata 90., połowę lat 90., gorączka na ekranach kin, wspaniali aktorzy w świetnym momencie swojej twórczości, Val Kilmer, Al Pacino, Robert De Niro i mamy 2024 rok, niech to będzie. I mamy gorączkę 2, której oglądamy te postaci jeszcze młodsze niż wtedy w tej pierwszej gorączce. Co z tym tak, zrobić? Tak, zdecydowanie. Co z tym zrobić? No, zapytać Martina Scorsese, jak to zrobił swój z takich dosyć znanych filmów, w którym też Robert De Niro grał, też Joe Pesci, i tam ci panowie byli mocno odmłodzeni. Aczkolwiek efekt może nie był taki jakby... Ale właśnie, to było już jeszcze parę lat temu, a ta technologia CGI się rozwija praktycznie z miesiąca na miesiąc, więc kto wie. Może to jest pomysł, ale z tego, co na dzisiaj wiemy, to na pewno postać Roberta De Niro nie będzie odtwarzana przez Roberta De Niro, tylko właśnie przez wspomnianego wcześniej Adama Drivera. Pytanie to, co z pozostałymi, czy właśnie może Al Pacino jednak, bo ta postać też się pojawia, w końcu to on ma tutaj mierzyć się z pewnym bardzo brutalnym gangiem złodziei, więc... Ale myślę, że nie. Skoro Adam Driver ma grać młodego Michaela, to dlaczego jakiś inny aktor miałby nie zagrać właśnie roli, którą wcześniej odtwarzał Al Pacino? Jestem bardzo ciekaw tego, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądało. W smaczku ostatniej produkcji, czyli tej pierwszej gorączki, już można powiedzieć, że pierwszej gorączki, dodawało się to, że na ekranie pojawił się Al Pacino z Robertem De Niro po raz pierwszy, bo choć można powiedzieć, jak to po raz pierwszy, że Ojciec Chrzestny 2, tam obaj panowie grają. Tak, obaj panowie grają, ale nie spotkali się nigdy na planie, ponieważ akurat obaj grają w różnych przestrzeniach czasowych, więc nie grają ze sobą. I to jest pierwszy film, kiedy tak naprawdę mówi się o takim aktorskim pojedynku bezpośrednim między De Niro i Al Pacino. Z kim miałby się mierzyć Adam Driver? No pytanie, czy to już jest aktor z taką legendą? Bo jakością bez wątpienia tak, możemy śmiało mówić, że to jest naprawdę wyższa półka, tylko z kim miałby się zmierzyć? No i to jest zagadka. Ale wybór jest przecież ogromny. Świat no dysponuje takim zapleczem wspaniałych aktorów i aktorek również, więc może się wiele wydarzyć tak naprawdę. No zobaczymy. Na pewno jednak to, co jest na kartach książki, to jest nie zawsze łatwe do przeniesienia na ekran filmowy. Czasami nie jest dobrze wszystko przenosić, czasami lepiej zostawić to wyobraźni. Czasami jest to wręcz niemożliwe i rzeczywiście język literatury nie zawsze się przekłada na język kina i ta nutka, czy ten pierwiastek wyobraźni lepiej wpływa na odbiór treści, którą czytamy, niż na treść, którą oglądamy. Nierzadko wtedy mamy poczucie, że obcujemy z kiczem, że z czymś wręcz banalnym, a nawet nielogicznym. Jeżeli film nie ma pewnego kostiumu gatunkowego, no to pewne rzeczy nie zawsze mogą zagrać, nie zawsze mogą się zgrać, ale też nie zapominajmy o tym, że film poprzedza scenariusz i to scenariusz powinien tutaj zmierzyć się z pierwowzorem literackim i tutaj doświadczeni twórcy filmowi, no wszelkiego rodzaju tego typu mankamenty, które z perspektywy ich instynktu, doświadczenia nie zagrają na ekranie, no powinny być już na poziomie scenariusza niwelowane i dlatego się mówi o adaptacji, a nie o ekranizacji. A jeżeli nawet ekranizacji, to też ona podlega pewnym regułom stricte filmowym. Czyli nadzieja jest. Jest, tak. Też pytanie o odbiorcę. Do kogo będzie adresowany ten film? Czy do tych, którzy byli zafascynowani gorączką numer jeden, czy też do zupełnie innego odbiorcy, bo to też zdefiniuje, jaki film będzie miał kształt. Zobaczymy, jeśli zobaczymy. Myślę, że zobaczymy, bo to już tak, skoro tak chwała poszłam, to już znaczy, że pewna kampania marketingowa ruszyła i to jest też odpowiedź na pani pytanie. Do kogo? No wiadomo, że widzowie, którzy pamiętają ten film, no będą chcieli to zobaczyć, bo to jest film już dzisiaj kultowy, film legendarny, ale nie zapominajmy, że kino to jest też rynek, więc twórcy, producenci chcą pozyskać nową widownię. I pewnie zmyślą oni też, no dlatego, że cofamy się w czasie i pokazują młodych bohaterów, a to zawsze za młodością idzie pewna i charyzma, i pewien temperament, i trochę inny, mniej wyrakowany sposób działania, jak to było w pierwszej gorączce. Przykładem tego była postać grana przez Wala Kilmera właśnie, który był szalony, który był nieutemperowany i sprawiał pewne problemy grupie głównych bohaterów. Więc myślę, że to może być film, który połączy pokolenia. Dlaczego nie? Mało tego, to może tylko być... Michael Mann był w formie. Może też być bardzo interesujący pod względem no jednak scenerii czasów. Dokładnie. W których dzieją się losy bohaterów czasów takich zupełnie unplugged. Może nie zupełnie, ale jednak. No, lata 80. Dokładnie. Ulubione lata 80, które wróciły do łaski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Artur Cichmiński, filmoznawca. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Everything starts at your skin. So new. Your love's always finding me out. Who am I kidding? If all my defenses come down. Oh baby, will you lay it all on me now? Lay it all. Why'd I take so long? Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Let me in. Everything starts at your skin.